राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा के स्वयं कुछ भी नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस दंड, मेरे सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये सही वो सात्विक भावा राजशास्त्र ये मत ही विधान में थी, सब मेरे से होते सात्विक राजस्तावस भाव ही, पर उनमें मैं नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है। मानो मेरे में सृष्टि पैदा होती है, वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं तो अपार असीम नित्य निरंतर रहने वाला हूँ, और ये भाव उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं, पर मन में सत्ता स्फूर्ति मेरी ही होती है। उनको जो सत्ता उनकी आती है वो मेरे से आती है, स्फूर्ति होती है, मन उनकी प्रतीति होती है वो भी मेरे से होती है। तो मात्र संसार उत्पन्न भगवान से होता है। जड़ चेतन स्थावर जंगम त्रिलोक, तीन लोक, 14 भुवन और इनमें रहने वाले जितने जीव है, स्थावर हो, जंगम हो, जल स्वर हो, थल स्वर हो, नभ स्वर हो, कैसे ही हो, और वो स्वर्ग हो और प्रलय हो, स्थिति हो, महासर्ग हो, महाप्रलय हो, ये सब मेरे से होता है। तो भगवान से उत्पन्न होने वाला वो भगवत स्वरूप ही होता है। जैसे मिट्टी से बनने वाले बर्तन सबके सब मिट्टी रूप होते हैं, लोहे से बनने वाले अस्त्र शस्त्र सब लोहा होते हैं, सोने के सोने से बनने वाले जड़े सब सोना ही होते हैं, ऐसे परमात्मा से उत्पन्न होने वाले ये संसार में जितनी वस्तु होने वाली जितनी वो सब परमात्मा का स्वरूप है, परंतु दिखते नहीं, दिखने में अलग अलग दिखते हैं। तो अलग अलग दिखने में कारण क्या है, एक तो वे बढ़ते है ना, तो बढ़ने में बनावट होने में उनके अलग अलग रूप हो जाते हैं, और एक हमारे अंतःकरण में सात्विक राजस्तामस भाव पैदा होते हैं। हम संसार को देखते हैं तो अपने भाव से देखते हैं, तो भाव हमारा एक नहीं रहता, इस वास्ते एक नहीं दिखते, और वस्तुएं अलग तरह की होती, आकृति अलग तरह की है, स्वभाव उनका अलग तरह, गुण उनका अलग तरह के, क्रिया अलग अलग तरह की है, इस वास्ते भी एक नहीं दिखते, परंतु अलग अलग तरह का है, ये नित्य नहीं है। अलग अलग भाव है वो भी भाव नित्य नहीं है, अलग अलग क्रिया है वो भी नित्य नहीं है, अलग अलग उपयोग है जितना जो अलग अलग था ये नहीं है। तत्व से परमात्मा है और तत्व से परमात्मा ही रहेंगे, और अपने भी भाव है भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं, और अपने जो अपनी सत्ता है वो नष्ट होने वाली नहीं होती। उस सत्ता से देखो तो वो परमात्मा तत्व तो दिखेगा, और इन बाहर की चीजों से देखोगे, बाहर के भाव से देखोगे तो ये संसार दिखेगा। वास्तव में भावनाओं से, अपनी वृत्तियों से और वस्तुओं की बनावट से भिन्न भिन्न दिखते हैं। पर सचमुच से देखा जाए तो पहले भी परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे और बीच में भी परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा पहले कुछ नहीं था, अब बीच में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहेगा, तो बीच में भी परमात्मा ही है। एक सिद्धांत एक आदावंते यन्नास्ति वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। जैसे स्वप्न आने से पहले स्वप्न नहीं है और स्वप्न मिट जाने से फिर भी स्वप्न पदार्थ से स्वप्न अवस्था नहीं है, ऐसे जिस समय में स्वप्न दिखता उस समय भी स्वप्न नहीं है, नहीं होता भी दिखता है नहीं वो। और आप स्वयं पहले भी थे पीछे भी रहेंगे तो आप तो रहते हैं और ये बनता बिगड़ता रहता रहता नहीं। ऐसे परमात्मा आरंभ में है, परमात्मा अंत में है, बीच में परमात्मा न दिखकर संसार दिखता है, तो बीच में दिखने वाला नहीं है, आदि अंत में रहने वाला है। और आदि में नहीं रहता अंत में नहीं रहता, तो बीच में भी नहीं है, तो स्वप्न सृष्टि नहीं है। उसे से संसार ही नहीं है, भगवत स्वरूप ही है, दिखता नहीं तो कृष्ण नहीं दिखता है कि अपने इंद्रियों से अंतःकरण से नहीं दिखता है। तो अंतःकरण और इंद्रियों से दिखता है वो अंतःकरण इंद्रियों की जाति का ही होता है, इंद्रियों की जाति का इंद्रियों को दिखता है। जैसे रूप है तो आंख से दिखता है, शब्द है तो वो कान से सुनता है, स्पर्श है तो त्वचा है दिखता है, शब्द स्पर्श रूप रस रूप दिखता है तो आंख से दिखता है, रस दिखता है तो जिह्वा से दिखता है, और गंध दिखता है तो घ्राण से दिखता है। अपने इंद्रियों से अलग अलग दिखता है परंतु तत्व से अलग अलग नहीं है। देखने की हमारी शक्ति है वो सीमित है और वो अलग अलग है। शब्द को पकड़ने वाली जो कर्णेंद्रिय है वो शब्द को ही पकड़ती है, स्पर्श को नहीं पकड़ती। कान में चमड़ी है वो स्पर्श को पकड़ती है, शब्द को नहीं पकड़ती। ऐसे पांचों विषय पांचों ही विषय को पकड़ते हैं, अलग नहीं दूसरे को नहीं पकड़ सकते। मानो आंख से दिखता है कान से दिखता नहीं, कान से सुनता पर तो आंख से सुनता नहीं। ऐसे पांचों ही विषय अपनी अपनी इंद्रियां अपने अपने विषय को पकड़ती, दूसरों नहीं पकड़ती। परंतु मन से आदमी जानता है तो उसने देखता तो सबके साथ मन रहता है और बुद्धि रहती है। इस बात से मनोही दर्शेन्द्रियाध्यक्षम ऋत पद्म गोल के स्तंभ लिखा है कि मन है वो इंद्रियों का अध्यक्ष मालिक है। तो मन मालिक है तो मन में सब बातें आती है, शब्द स्वरूप आदि का मन से पता लगता है। ये शब्द अच्छा बोला, ये ठीक नहीं बोला, ये क्या है, ये ध्वन्यात्मक है वर्णात्मक है, ऐसे विचार करते हैं तो मन बुद्धि से ये विचार होता है। पर मन बुद्धि भी अपने विषयों को छोड़कर इनसे अतीत तत्व को नहीं जान सकती। ऐसे मन बुद्धि अंतःकरण और बहिःकरणों से परमात्मा को नहीं देख सकते। भाव शक्ति से आप परमात्मा को देख सकते हैं, विवेक शक्ति से देख सकते हैं। भाव शक्ति से भक्ति होती है, विवेक शक्ति से ज्ञान होता है। तो विवेक करके देखा जाए तो विवेक से संसार ऐसा नहीं दिखेगा, संसार नाशवान दिखेगा। बुद्धि से विचार करे तो ये अब जितने शरीर बैठे हैं ये पहले ऐसे शरीर नहीं थे और फिर ऐसे शरीर नहीं रहेंगे, ये बुद्धि के द्वारा विचार होता है। तो बुद्धि से इनकी आदि अंत की बात हो जाती है कि पहले पैदा हुए हैं और नष्ट होने वाले हैं। तो ये बुद्धि से दीखता है, बुद्धि का दीखना भी सीमित है, वो भी असीम नहीं है। और स्वरूप से देखता है, जैसे आप नित्य निरंतर रहते हैं, शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है और आप नहीं बदल करके नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे ही संसार सब नित्य निरंतर बदलता है, परंतु इसमें परमात्मा नित्य निरंतर है, जो का जो रहते हैं है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है वो दिखता है, नहीं है वो दिखता है, क्योंकि देखने वाली इंद्रियां भी अनित्य सीमित है, संसार भी अनित्य सीमित है, तो ये इनको देखते हैं और ये वास्तव में असीम है परमात्मा तत्व, तो वो उसी को इसको सहने के लिए एक तो पहले मान लें अथवा विवेक के द्वारा नित्य अनित्य सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य ऐसे विवेक करे तो विवेक से देखना कि तो सब अनित्य है, पर अनित्य को जानने वाला अनित्य नहीं होता, अनित्य को जानने वाला नित्य होता है, अनित्य अनित्य को नहीं जान सकता, नित्य ही अनित्य को जान सकता है। जैसे इस रास्ते से कई आदमी जाते हो, 10-15 आदमी गए, एक गया 2-4 मिनट के बाद, दूसरा गया 4 मिनट के बाद, तीसरा गया 2 मिनट के बाद, चौथा गया, ऐसे 8-10 आदमी चले गए, तो एक एक आदमी सबको नहीं देखता, 10 को नहीं देखता, पर जो रहता है देखता है, वो सबको देखता है, तो रहने वाले जाने वालों को देखते हैं। तो रहने वाला जो आत्मा है वो बुद्धि के आदि अंत को, मन के आदि अंत को, इंद्रियों के आदि अंत को, इनके ज्ञानों को, क्रियाओं को, सीमा को स्वयं जानता है, स्वयं जो आत्मा स्वयं है उसको इनका पता रहता है, क्यों वो तो रहता है, ये तो बदलते हैं, देश बदलता है, समय बदलता है, वस्तुएं बदलती है, वस्तुओं में शरीर भी आ गया, शरीर बदलता है, ये सब बदलते हैं, और ये बदलना देखने वाला वो देखने बदलने को देखो वो तो नहीं बदलता है, वो रहता है जो का त्यों ही है। इनके भाव को अभाव को जानने वाला वही जानने वाला हो सकता है जिसमें अभाव न होता हो, नित्य भाव रूप हो, तो परमात्मा तत्व को जानने वाला परमात्मा तत्व की तरह होता है, वो जानता है। तो स्वयं आत्मा आत्मान तत्व पुरुषोत्तम अर्जुन कहता है, महाराज आप ही अपने आप को जानते हैं, ऐसे जीवात्मा भी परमात्मा प्राप्त होता है। तो ये बताया है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, संसार की जो कामना है, इच्छा है, वासना है, ये जब तक रहती है तब तक परमात्मा तत्व को ठीक से नहीं जान सकता। प्रजाति यदा कामान, सब कामनाओं का त्याग कर दे, ठीक ठीक तरह से त्याग कर दे, वो मनोगतान, मनोगत सब चीजें इनको ठीक मन में आई हुई चीजें इनका मान, तो सर्वान विहाय कामन प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, तो इनका सर्वथा त्याग कर दे, निकाल दे, तो फिर अपनी आत्मा दुष्ट हो जाएगा, अपने आप को देख लेगा। तो ये इंद्रिया और इंद्रियों के द्वारा दिखा जाना वाला, ये दोनों ही नष्ट होने वाले हैं, उत्पत्ति विनाश वाले हैं, और इसको जानने वाला अनुत्पन्न है, तो अनुत्पन्न तत्व से ही उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का ज्ञान होता है, उत्पन्न नष्ट होने वाली से उत्पन्न नष्ट वाली का ज्ञान नहीं होता पूरा, वो जितना पकड़ते हैं उतना ज्ञान होता है। जैसे नेत्रों से है जो दिखते हैं, अभी है इनसे पहले नहीं दिखता नेत्रों से, अगर वो होगा वो नहीं दिखता नेत्रों से, पर मुझसे जो विचार होता है कि पहले यहाँ आप लोग नहीं थे, फिर नहीं जाएंगे तो आप खाली रह जाएंगे यहाँ पर, तो इनके आदि अंत वो बुद्धि जानती है, ऐसे मन जानता है, तो मन जहां तक पहुंचता है वो मन जानता है, पर मन भी जहां नहीं पहुंचता तो बुद्धि जानती है। अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक मन जानता है, और बुद्धि में निश्चय होता है तो वो कैसे जानता है, थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग, मन से इंद्रियों के होने का न होने का ज्ञान होता है, इंद्रियां है और इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियां जब नहीं रहती है तो इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता, तो इंद्रियों के भाव अभाव को मन जानता है और मन के भाव और अभाव को बुद्धि जानती है। थोड़ी बारीक बात है, मन कभी चिंतन करता है कभी चिंतन नहीं करता है, कभी जल चिंतन है जल का चिंतन, चिंतन का चिंतन, कभी किसी का चिंतन, कभी मकान आदि किसी देश का गांव का चिंतन करता है, तो वो चिंतन करता है उस समय उसी को देखता और को नहीं देखता, बुद्धि के निर्णय में इनकी चंचलता है इनकी अस्थिरता है, ये सब बुद्धि के निर्णय में होता है, परंतु बुद्धि भी कहीं पहुंचती नहीं, बल्कि भाव अभाव को स्वयं जानता है। जैसे कोई बात कही और समझ में आ गई तो आप तो भी हम तो समझ गए, तो वह बुद्धि पहुंच गई और फिर से गई है हमारे ठीक समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में आया, तो बुद्धि पूरी पहुंची नहीं हुआ, फिर विचार सुनकर बोलने कहा अब समझ में आ गया, तो बुद्धि के समझ में आना बुद्धि के समझ में न आना इस बात को आप स्वयं जानते हैं। बुद्धि आज नहीं पहुंची, बुद्धि पहुंची नहीं, उस बुद्धि के अभाव रूप को कौन जानेगा, बुद्धि कैसे जानेगी, बुद्धि के अभाव में भी जो भाव रूप है वो बुद्धि के अभाव को जानेगा। मानो चलने फिरने वाले 10 आदमी चले गए, उनको 10 आदमी सबको नहीं देखते, उनसे अलग है वो देखता 10 आदमी गए, इस वजह से ही इंद्रियों के परिवर्तन को इंद्रियों के भाव और अभाव को मन के भाव और अभाव को बुद्धि के भाव और अभाव को बुद्धि यहाँ पहुंच गई समझ में आ गई, यहाँ समझ में थोड़ी आई, यहाँ समझ में पूरी आ गई, ऐसे इनके होने न होने को स्वयं जानता है, स्वयं से पता लगता है, तो वो स्वयं रहता है। मन बुद्धि इंद्रिया ये अनित्य है, ये निरंतर नहीं रहते, उसको जानने वाला निरंतर रहता है। तुम भेद क्या है, तो मुख्य भेद है कि आपकी बुद्धि है, आप बुद्धि के नहीं हो, आपका मन है, आप मन के नहीं हो, आपकी इंद्रियां है, इंद्रियों के आप नहीं हो, तो आप मालिक हो, वो मालिक होकर के इनके साथ में लग गए, इस वास्ते जीव हो, जन्म से मरते हो, इनसे अलग होकर के परमात्म तत्व के साथ हो जाए तुम मुक्त हो जाओ, तो इनके साथ संबंध रहना क्या है, राग आसक्ति प्रियता किसी का है कारण गुण संगो से सदा सदी जीवनों में जन्म होने में कारण गुणों का संग, और जरा संग होता है वैसे रंग रड़ जाता है, उसी तरह जन्म हो जाता है, तो इनका संग न करे, तो संग करना न करना आप में है, ये आपको अधिकार है, आप में योग्यता है, आप संग करते हो न करते हो ये कर सकते हो, तुलना संग न करके आप तत्व है। ये आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो। जैसे बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, ये तो अवस्थाएं बदलती है, जागरूक सरस्वती बदलते हैं, परंतु वो जानने वाले आप हो, आप नहीं बदलते। वो आप जवानी वो बालकपन वो वृद्धावस्था भी जानते हैं, रोग अवस्था निरोग अवस्था भी आप जानते हैं। जैसे संपूर्ण संसार को परमात्मा जानते हैं, ऐसे एक शरीर के भाव अभाव को भी आप जानते हो। तो आप जो सबके जानने वाले वो आपका स्वरूप है। आपका जो जानने में आने वाली वस्तुएं और जिनके जानते हैं वो कारण भी सबके सब अपने आप आपने पकड़ लिए, अपने अपने बना लिए, अपने मान लिए, इस वास्ते असल उठ गए। अब इससे ऊंचे उठ कर परमात्मा को कहने जा रहे, हम तो इस गोर दंगे में फंस गए। अगर इनसे उपराम हो जाए तो जान सकते हैं। एक बात बतावे, संसार को जानना हो तो संसार से अलग होकर जान सकते हैं, संसार में रहकर संसार को नहीं जान सकते। इसका अर्थ नहीं कि गृह नहीं जान सकते साथ जानता, ये अर्थ नहीं है इसका। संसार में रहकर मैं संसार के साथ एकता रख करके संसार को नहीं जानते। संसार से आलाद ध्यान लगाया, समाधि लगाई, समय जानते तो संसार को जान सकते हैं। संसार में रहकर संसार के साथ घुल मिल करके संसार की बात करते हुए संसार को जानते, पर परमात्मा को परमात्मा से अलग होकर नहीं जानते। संसार के तो साथ होने से नहीं जानते और परमात्मा से अलग होकर नहीं जानते। तो संसार को तो संसार से अलग होकर जानोगे और परमात्मा को परमात्मा से अभिन्न होकर जानोगे। खास बात, संसार का ज्ञान तो ठीक संसार से अलग होने पर होगा। एक बात याद आ गई, अमरावती की बात है। मैंने व्याख्यान में कहा भाई चार छोड़ दो, तो क्यों ने छोड़ दिया? एक वकील थे, वो बोले नहीं, भय था कि छूटेगी कि नहीं छूटेगी, क्या पता है। किसे मिले तो कहते मैंने चाय छोड़ दी। चाय छोड़ दी तो मालूम होगा चाय में तो अनेक अदूषण होता है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, समाज का, मैथिल का, ब्राह्मण का, फिर सबका दूषण होता है। और इसमें संक्रमण रोग होते हैं, इसमें रोग संक्रमण हो जाते हैं। तो ये बातें उनसे कोई तो उन्होंने भी होता है बताई, तो मेरे पर असर पड़ा कि चाय को जब तक पीता रहेगा तब तक चाय के अवगुणों को नहीं जान सकता, जब छोड़ता है तो अवगुण जीते रहे, इसमें ये अवगुण है। इसलिए संसार के भया में जाने संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर के संसार को जान सकता, परमात्मा से अलग होकर के बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, विश्व कर सकते हैं, परंतु जान नहीं सकते। उसमें तो अभिन्न होने से जानेंगे। कारण क्या है कि संसार के हम साथ नहीं है, इस वास्ते संसार से अलग हो संसार को जानेंगे, और परमात्मा के साथ हम एक हैं, इस वास्ते अलग और नहीं जान से एक होकर के जान सकते हैं। दोनों का कायदा अलग होना ही है। परमात्मा की विमुखता होने से परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा सदा साथ है से अलग होता ही नहीं। अलग नहीं होता वो तो जाने में नहीं आता, अलग होता वो जानने में आता है। आंख में अंजन आंख दे तो आंख दूसरे शुभों को देखती है परंतु अंजन को नहीं देखती। काजल लगाया हुआ है तो काजल को आंख को देखता नहीं, क्यों नहीं देखता, अत्यंत नजदीक है। तो अत्यंत नजदीक भी नहीं दिखता, अत्यंत दूर भी नहीं दिखता, जानने के भीतर आने वाला दिखता है। तो इसे जानने में वही आता है जो आपके नजदीक न हो और दूर भी न हो, अपन साथ मिल जाते दिखेगा नहीं, तो संसार के साथ मिल जाते हो तो जैसे आम से अंदर नहीं दिखता है, जैसे संसार नहीं दिख रहा, इसे अलग होते तो पता लगता है कि ये संसार है। और परमात्मा से एक होकर नहीं जान सकते, तो संसार से अलग होना है, परमात्मा के साथ एक होना है, जो कि हम पहले से है, संसार से अलग है और परमात्मा के साथ एक है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, ये बात हम कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, पढ़ देते हैं, परंतु ठीक तरह से नहीं जानते, क्योंकि संसार के विषयों के साथ में घुल मिल गए। इस बार संसार ठीक नहीं दिखता और परमात्मा को भी क्यों नहीं दिखता, परमात्मा साथ एक से हुए नहीं, संसार साथ एक है, परमात्मा कैसे दिखे। तो इसको मान रहे कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई भलो बुरो आपकी भावना में है, संसार तो है जैसा का जैसा है, परमात्मा है जैसा जैसा है, परमात्मा नित्य निर्भर रहता है, ये नित्य निर्भर बदलता है। तो परमात्मा के स्वरूप निश्चित होने से संसार की अलग सत्ता नहीं रहेगी, परमात्मा स्वरूप ही रहेगा, क्यों ये बदलता है तो रहता नहीं है, रहते परमात्मा ही है। सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ताकि जैसी भावना तैसो ही फल हो। नारायण नारायण नारायण नारायण स्वरूप।